Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, çok faziletli 27. geceye ulaşmak üzereyiz. Bu gece inşallah mescitleri dolduracağız. Cami-i şeriflerde cemaatlerle birlikte teravih namazını eda etmeye çalışacağız. Zaten geceler kısacık uyuyacak kadar vakit kalmıyor. İbadetlerle meşgul olacağız inşallah Teala. Tabii bu mübarek gecenin bazı faziletleri hakkında inşallah Rahman Allah'ımızın meşiyetiyle, iradesiyle, izniyle ve rızasıyla bunların hepsi olacaktır. Elimizde bir şey yoktur. İki rekat namaz kılmaya gücümüz yoktur. Bir Allah demeye muktedir değiliz. Biz Sübhanallah bile diyemeyiz. Bizler zayıf yaratılmışız. Ve tabii ki Rabbimizin işte la havle ve la kuvvete illa billah zikri burada devreye giriyor. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş yoktur. Hiçbir ibadete ve taate güç ve kuvvet yoktur. Kimse kuvvet bulamaz. Biz şimdi işte namaz kılıyoruz. Bir de kolay geliyor bize. Seviniyoruz. Sever seve kılıyoruz. Zikir yapıyoruz. Ama insanlar yani bir la ilahe illallah diyemezler. Diyemiyorlar. Bir subhanallah bir hamdi dememişler yani. Hayatlarında dememişler yani. Bu kadar mahrum insanlar var. Ondan sonra Allah bizi ehl-i sünnet alimlere kavuşturmuş. Efendi hazretlerimize kavuşturmuş. Ondan sonra geçmiş meşayihimizden, silsilemizden efendim ekli olarak bize gelen bu ilimler, işte bak icazetname göndermiş Resul Hocam. Evvelce de icazetname vermiştiler bana da. Tabii yeni yazdırdım dedi. Hatta falan bazı düzenlemeler yaptık da dedi. Onun için göndermiş. Şimdi size başlamadan evvel burada isimlere bakıyordum. Yani burada ne kadar önemli isimler zikrediliyor. Kimden geliyor? Yani bu ilim bize kimden geliyor? Biz şimdi kendi kendimize mi okuduk? Değil mi? İşte bu işte ben Resul Hoca'dan okumuşum. O diyor işte Zavendikli Mustafa Efendi lakabı Sofizade'ymiş. Zavendik Rize'nin köyüdür. Ondan sonra o kimden almış efendim? Çolakzade'den almış. Sadi İbni Eşref Çolakzade'den almış. O Seyyid Mustafa Hilmi Efendi'den almış. O işte böyle tek tek sayıyor. Hacı Hüseyin Efendi Sülükzade lakaplı zattan almış. O işte efendim Rize müftüsü Hacı Hasan Efendi'den almış. O İslam Seyyid Osman İlmi Efendi'den almış Çataklızade. O işte böyle ilim kimden aldıklarını gidiyor. Hafız Galip Efendi İslam Buhuli'den almış. O işte efendim Muhammed Münib Antabi'den almış. Gidiyor. Geliyor ta burada benim silsilem bu yani. Benim Resul Hoca'dan aldığım icazet silsilemizde. Ta Hadimi Hazretlerine gidiyor. Yani Konya'daki Hadim Kazası'nda Hadim Hazretleri. Onu demek ziyaret etmek istiyordum. Demek bundan bizim silsiledenmiş meğer. İlmi silsileden. Ondan sonra işte sayıyor. On burada işte Kutbuddin Raziler, Kutbuddin Şiraziler. Ondan sonra efendim Ömer Katibi Kazvini, o İmam-ı Gazali. Bak bizim silsile nereye gidiyor? O İmam Abdülmecid Cüveyni. Ondan sonra İbrahim Mervezi. Böyle gidiyor. Ondan sonra İmam Şafii. İmam Şafii var bizim silsilede. İmam Şafii kimden almış? İmam-ı Azam'dan almış. İmam-ı Azam'dan nereden alıyor? İmam Muhammed'den alıyor. İmam Muhammed, İmam-ı Azam'ın talebesidir. İmam Şafii de İmam Muhammed'den okudu. Yine gidiyor iş, İmam-ı Azam Efendimiz'e geliyor. Onun hocası meşhur Hammad bin Süleyman, onun hocası İbrahim Nekai, onun hocası Alkama radıyallahu anh tabiinden. O geliyor, Abdullah bin Mes'ud. Yüce sahabeye geliyor. O Ali bin Ebi Talib, Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor işte. Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısıdır. Hazreti Ali Efendimiz hocaların hocası. O geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi. O geliyor Cebrail aleyhisselama. Bak Cebrail aleyhisselamdan ondan sonra kime geliyor? Rabbul alemin Celle Celaluhu Allah-u Teala'dan alınıyor bu ilim. Yani şu icazetnamede tabii hepsini tek tek sayamadım. Keşke vaktimiz olsaydı. İnde zikru salihin tenzilur rahme. Salihler anıldığı zaman rahmetler yar. Efendim. Efendi Hazretlerimizden de ilmi icazetname şeyim var. Silsilem var. Mahmud Efendi Hazretleri, o Hacı Dursun Feyzi Efendi'den. Bu o silsile de yine yukarıda burayla birleşiyor. Yani birkaç alimler geriden fark ediyor. Yukarıya doğru hepsi yine silsileler birleşiyor. Yani bir insan senedi olmayan, isnadı olmayan, icazeti olmayan bir hocanın vaazını dinleyemez. Ondan ders okuyamaz. Çünkü el-isnad minettin, isnad dindendir. Yani ben şundan okudum, o ondan okudu, ben şundan aldım, o ondan öğren. Rivayet dindendir. Dinin temelidir. Şimdi Mustafa İslamoğlu, ben böyle anlıyorum diye çıkıyor ortaya. Mehmet okuyan, bunu ben buldum. Meryem validemizde erkek hormonu varmış. Ben buldum diyor ya. Ondan sonra işte Aziz Bayındır, Allah bilmez. Hangi kitapta var? Ben bir buldum. Bayraktar Bayraklı ya. 18 cilt kitap tefsir yazdım. Hiç kimseden, alimlerden nakil yapmadım. Nereden buldun bunu? Ben buldum. Ya bunların dinlenmemesinin sırf sebebi bu olsa bile yeter. Doğru bile konuşsa dinlenmez. Çünkü neden? İcazetleri yok yani. Hiçbir alimlerden oturup diz çöküp hocalardan okumamışlar. İmam Hatip'in ilahiyatın icazeti mi olur? İstadı mı olur? Bir diploma veriyorlar sana. Ondan sonra sen oradan vaiz oluyorsun, müftü oluyorsun. Bir şey soruyorlar. Hiçbir şeyden haberin yok. Kaynak veremiyorsun. Delil gösteremiyorsun. Geçmiş alimlere dayanmıyorsun. Şimdi bunların konuşmalarını dinlemeye müptela olan insanlar ne kadar zarardadır, ziyandadır. Şu mübarek gecede. Şu mübarek gecede. Ama biz Ehl-i Sünnet alimlere kavuştuk hep. Hep kıymetli alimler, veliler, salihler. Ne insanlar gördük ya. Bunlardan okuduk, öğrendik, aldık bu ilimleri biz. Onun için bizde bir şey yok. Biz aktarıcıyız yani. Hoparlör gibi düşün, mikrofon gibi, kablo gibi düşün. Bana takılan ahmaktır. Bana ne takılıyorsun yani? Ben de takılıp kalanlar. Bana takıl da takılıp kalma yani. Geriye doğru git. İcazetlere git. Bak inşallah onu tercüme edelim biz. Bizim icazetimize bir tercüme yapalım size mesela. Bir dergide yani tercüme yapsak güzel olur. Hem o ilimleri görmüş olursunuz. Bir de vasiyetler var. Talebelere, okuyanlara. Alimlerin, büyük alimlerin vasiyetleri var. Onun için ömürler çok kısa. Aldanmaya pay yok arkadaşlar. Aldanmaya pay yok. Bir de şunu dinleyeyim, bir de şunu dinleyeyim, bir de deneme tahtası değil bu. Din bu. Bu dünya işine benzemez. Dünyada efendim, dünyada da öyle. Bir doktora gidersin, bir yanlış tedavi hayatından olur. Bacağın kesilir. Efendim, ölürsün. Yanlış iğne, yanlış ilaç. Bu iş böyle. Yarım doktor can yakar. Yarım hoca din yıkar. Yarım usta ev yıkar. Ne lüzum var sen tamamlar varken burada yarım yamalak insanlar neydiği belirsiz, nereden okuduğu belirsiz, icazeti olmayan insanlarla uğraşıyorsun ya. Hak üzereyiz elhamdülillah. Hidayet üzereyiz elhamdülillah. Hocalarımızdan dolayı böyle konuşuyorum. Çünkü senetlerimiz, isnatlarımız çok kuvvetli bizim. Bize yanlış bir şey öğretmediler yani. Yanlış kitapları da tanıtmadılar bize. Bize hep doğru adresleri verdiler. Onun için bizim ise şu mübarek gecede tabii İnna Enzelna'nın bir manasını vereyim. Bir de faziletlerini okuyayım bugün. Sonra akşamdan sonraki dersimizde Kadir Gecesi ile ilgili uzun bir hadis-i şerif vardır. O rivayeti okuyacağım inşallah. Çünkü geceler kısadır. Çok uzun sohbetlere mahal yoktur, mecal yoktur. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'daki Kadir Sure-i Celil-i Cemilesi neden bahsediyor? Estaizu billah. İnna Enzelna'hu, şüphesiz biz Azimüşşan. Mevla yani isimlerini ve sıfatlarını da mülaza ederek biz buyuruyor. Bir de kullarına ben demeyin. Bak benlik bana mahsus olduğu halde ben bile biz diyorum. Size benliğinizde hiçbir şey yok. Kendinize yapabileceğiniz yardımsız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yine de ben diyorsunuz. Hiç yakışıyor mu size benlik, Mevla buyuruyor. Buna enaniyet diyorlar yani. Enaniyet, enecilik yani. Ene ben demek Arapçada. Onun için biz Mevla hem bize öğretmiş oluyor. Enzelna biz indirdik hu o Kur'an fi leyletil kadir. Kadir gecesi diyor çünkü gün demiyor. Yani Kur'an-ı Kerim gündüz inmedi. Yalnız bu inzalden bahsediyor. İnzal demek toptan indiriliştir. Bu toptan indiriliş levh-i mahfuzdan alınıyor. Birinci kat semaya kadar geliyor. Birinci kat semada Beytül İzzet denen İzzet konağı var. Allah'ın ululuk makamı. Oraya indiriliyor. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin kalbi şerifine indirilişi 23 senede tamamlandı. O ona tenzil deniyor. Kur'an-ı Kerim'de Nezzelna tenzila da var. Efendim. Tenzil bu etti buyurdu Kur'an'ı. O peyderpey parça parça indirilişe delalet ediyor. O gündüz de oldu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gece de geldiği oldu. Gündüz de geldiği oldu sahabenin. Yani harplerde geldiği, Bedir'de inen ayetler var, Uhud'da inen. Hep bunlar gündüz. Onun için Kadir gecesinde indirdik buyurduğu hangisidir? Toptan indirilişidir. Buna inzal deniyor. Bunları birbirinden ayırmadığımız zaman Kur'an'da çelişki var. Zannediyorlar işte. Onun için uydurukçular öbür ayetleri bilmeyince, diğer hadisleri bilmeyince ilimleri dar geliyor, kısa kalıyor. Bu sefer inkar etmeye başlıyorlar. Halbuki anlamaya çalışmaları lazım. Ama adamlarda tabii kitap okuyacak, ibare anlayacak ilim yok. İnternetlerde, Google'larda da bulamazlarsa ilimleri bitiyor. Halbuki bizim kitaplarımız binlerce cilt. Binlerce. 30 bine yakın bende cilt var. Ama tabii şamileler, şunlar bunlar bilgisayarlardaki diğer şeylerde kullandığımızı düşünürsek 100 bin ciltten fazla kitaba ulaşıyoruz biz şu an. Açıyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz. İbareyi kendimiz görüyoruz. Oğlum doldurma kafayla o böyle demiş, bu böyle demiş. Taklitle olmaz ki bu bir şey. Biz burada tahkik ehliyiz. Yani inceleme durumundayız. Olmalıyız. Tabii ki alimlerimizden, büyüklerimizden naklediyoruz ama kaynak da soruyor. Millet şu anda kaynak soruyor. Sorsun. Kaynaksız rivayet yapmamak lazım. Kaynağını da vermek için kitaba müracaat etmek lazım. Bunların hepsi tefsirlerde zaten yazıyor. Gece indirilişinin önemi. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında olan diğer peygamberlerle de ilgili var. İşte Sa'd ibn Felemma cenne aleyleyl urakevkeva. Geceliğin yıldız gördü. Mesela İbrahim aleyhisselamın hakkında buyrulan o yıldızla işte Rab Mevla'yı bulması, tefekkür etmesi, kavmine işte vaaz etmesi o gece hadisesinde anlatılıyor. Lut aleyhisselam Lut aleyhisselam hanımı kafireydi. O kurtulamadı. Kızlarıyla ve sahabesiyle kurtulması. Netceynav bir sehar. Seherde kurtardık onları. Seher gecenin son vaktidir. Sahur vakti de seherden geliyor. Seherde kurtardık gece. Anese min canibi turi nara. Tur tarafından ateş gördü diyor. Musa aleyhisselamın hanımıyla gelirken hanımı hamile koyunlarla Medyen'den geldiği o muhteşem gece. İlk peygamberlik gelecek, vahiy gönderileceği gece mesela Tur tarafından bir ateş gördü gece. Ondan sonra bunlar hep gece olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de 5 gece verilmiş. Tabii Miraç gecesi verilmiş. Berat gecesi verilmiş. Kadir gecesi verilmiş. Ayın yarıldığı gece onun hususiyetlerindendir. Ay yarıldığı gece. Sonra cin gecesi. Yani ve sarafne aleyke neferan minel cin yestemi'unel Kur'an. Cinleri gönderdi. Kur'an dinlediler. Buyurduğu gece Mekke döneminde oldu o. Cinlerin gönderildiği gece. Çünkü cinlerin de ilk iman etmeleri ve cinlerin de İslamiyet'in başlaması o gecedir. Bütün bunlar önemli hadiseler barındırıyor ki burada gece olmasının birçok yerde gece olarak zikrediliyor. Şimdi bu mübarek surede buyuruyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir tabii Kadir kelimesi üç manaya geliyor. Kadir kadru kıymet bilmedi. Hani kadrimi kıymetimi bilmedi diye Türkçe'de bile bir laf var. Bu kadir itibar ve şeref demektir. Kadru kıymet denir buna. Bu gece Kur'an'ın indirilmesinden dolayı çok itibarlı bir gecedir. Ama işte vakti gizlendi bizden. Hadis-i şerifte buyruluyor. Ben size bildirecektim bunu. Bildirmek üzere bana bildirildi. Fakat işte iki kişi kavga etti kapıda. Çıkınca Buhari'de geçiyor bu. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ferufiat kaldırıldı. Kaldırıldı deyince bazıları yanlış anlıyorlar. Kadir gecesi artık yok. Kadir gecesi bir gece Kur'an indirildiği idi. Sonra yok da diyorlar. Halbuki bu yanlış manadır. İmam Nevevi vesaire şarihler diyorlar ki kaldırılmadı. İlmi kaldırıldı. Yani kesin tayini kaldırıldı. Şu gecedir başka değil. Bunu diyemiyoruz. Kesin konuşamıyoruz. Yemin de edemiyoruz. Bundan dolayı hiçbirine yemin edemiyoruz ki bu gecedir. O zaman ne oldu? Tayini kaldırıldı. Onun için ama esas gece kaldırılmadı. Eğer gece kaldırılsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur muydu ki feltemisuha fittâsâ ve sâbâ vel hâmise. Bu hadisin devamında buyuruyor ki siz o zaman 25'te arayın, 27'de arayın, 29'da arayın. 5'te, 7'de, 9'da arayın. E şimdi kaldırılan bir şeyi arayın buyurulmaz. Arayın buyurduğuna göre siz gayretli olun, artık bazı geceleri ihya etmeniz gerekiyor ki ona kavuşasınız. Bu iş gizlendi. Allah Teala cuma günü, işte bugün cumadır. İşte kabul saati ne zamandır? Şimdi bu dakikalarda olabilir. Ekseri Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre cuma saatinde, cuma gününde bir saat var. Saat demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taklil ederdi böyle, yani az. Böyle az ne demek? Bir saniye, iki saniye vurur geçer. O dakika, yani dakikada fazla gelir buna. O az bir andır, an. Onda ne istersen tutturan da, yani gök yere in desen kabul olur. Ama o hangi vakitte? İşte burada da Kadir Gecesi hakkında nasıl 40 küsur rivayet var. Bunda da belki de 30-40 tane rivayet var. Cuma Risalesi hazırlıyorum, yani malzemelerimi topluyorum şimdi. Orada bunun üzerine bir bahis açacağız. Bu saatte kimisi cuma azanı okurken, kimisi sabah güneş, cuma güneş sabah doğarken, kimisi işte kâhmet getirirken, kimisi imam hutbeye çıktığından namazdan selam verene kadar o arada, kimisi iki hutbe arasında, dolu dolu dolu. Yani ama Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh, güneş batmaya yakın işte şimdi. Onun için biz ikindi yıkıldıktan sonra ya Allah ya Rahman zikrine otururduk. Alaeddin Efendi babamız öyle tavsiye edermiş. Yani orada sırf ya Allah ya Rahman diye niyetini tutuyorsun kalbinde. Güneş batana kadar. Annem rahmetle çok buna merak idi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Hiç dünya kelam konuşmayacaksın. Onu bunu duymayacaksın. İşte milletin konuştuğu, işittiği yerde olmayacak. Huzurun kaçar. Huzur üzere ikindi yıkıldığım var. Camide kılarsın zaten. Ama tabii ikindi çok şey oluyor bazı kere. Asr-ı evvelde kılınıyor şimdiki normal ezanlar. İmameyne göredir o. O zaman biraz şey oluyor. Çok uzun vakit kalıyor. 3 saat. Adam 3 saat ya Allah ya Rahman derken bunalabilir, dalabilir, uyuyabilir falan. Bir kolaylık olsun diye ben diyorum onu yani. İkindi asr-ı saniyede kılarsın yine cemaatle. Asr-ı saniyede müstehap vakit 1 saat bir çeyrek kala. 1 saat bir çeyrek kala akşama. Burada vakit yanaşıyor. Zaten 1 saat bir çeyrek kala işte sünnetini kıldın. İkindinin farzını kıldın. Ondan sonra tesbihle çekersin. Virtlerin varsa Fatiha, Şehidallah, Kulillahümme falan. Virtlerini okursun. Virtlerin ne kadarsa, yani herkesin virdi var. Bazısının uzundur virtleri. Namazların akabinde okunacaklar virtlerden bahsediyorum. Ondan sonra hiç kimseyle konuşmadan kıbleye müteveccihen ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahman. Belki de şu dakikanın birinde çattı mesela. Ama niyetin ne? Kalbinde bir niyet tutacaksın. Öyle her birinde ayrı bir niyet olmaz. Bir hacet için. Mesela kanser olmuşum. Allah afiyet versin. Hepimizi muhafaza etsin. Geçmesi için. Böyle annen hasta. Baban komada. Oğlun namaz kılmıyor. Kızın birine aşık olmuş. Efendim onunla evlendirmek istemiyorsun. Allah soğusun. Mesela yani uygunsuz adam. Böyle işler oluyor yani. Herkesin başında bin türlü bela var. Hepimiz. Yani karışmışık çoluğa çocuğa yani. Dertsiz durmamız mümkün değil. İmtihandayız. Yani maddi olur, manevi olur, ümmet meselesi olur. Değil mi? Suriye'nin kurtuluşu olur, Filistin kurtuluşu olur, Doğu Türkistan kurtuluşu olur. Bunlar da bizi ilgilendiren meseleler. PKK'nın bitmesi olur. Yani bunlar çok önemli şeyler. Birinin duasıyla bir de baktın Allah bu belayı kaldırır. Sen niye kendini hafife alıyorsun, küçük görüyorsun? Mevla seni küçük görmüyor. Kulun buyuruyor sana. Onun için o cumada kabul saati gizlenmiş. Ebu Hureyre'nin bu rivayeti de kuvvetlidir yani. Kubeyle gurubi şems diyor. Güneşin batmasının önüncesinde, önünde demiyor. Önceizinde. Yani hemen çok yakın. Yani bu bence işte son 20 dakikalar, 20-25. Son. Daha şimdiki vakit ancak girecek 20-25'te. Ama biz tabii yine geriden gelelim. Yani geriden gelelim ne demek? İkindiyi kıldığımızda müstehap vakti bir saat bir çeyrek kala bunu yapın. Mesela bu gizlenmiş. Velisini dostların arasında gizli, insanlar arasında gizlemiş dostun. Bir de bakıyorsun adam pejmurde kılık kıyafette, saçı başı darmadağın, kirli paslı. Belki de Hızır Aleyhisselam. Belki de büyük bir veli. Niçin böyle yapıyor? Allah'ın bütün kullarına hürmet edin. Belki Allah'ın dostu odur. Bir dua ederse, şefaat ederse sen de ona hakır görürsün, bu ne be dersin, tehlikeye girersin, helak olursun Allah'ın velisine hakaretten. Yani dünyada mahkeme açılmaz sana belki ama ahirette kaybın olur. Onun için dostluğunu gizledi. Ondan sonra kabul saatini cumada gizledi. Ondan sonra günahlar içinde gazabını gizledi. İbadetler içinde rızasını gizledi. Yani hepsinden razı ama senin cennete girmen hangi amele bağlanacak mesela? Sana özel. Adamı da bakıyorsun o kadar işte Zübeyde Hatun, Harun Reşit Hanım'ı dünyaya hayır dağıttı. Arafat'a su çıkarttı. O kadar masarif etti. Ondan kurtulamamış da ezan duasını okumaktan kurtulduğunu söylüyor. Yani mana aleminde evliya Allah görmüş. Şimdi onun için sen de sabahlara kadar kılarsın oradan kurtulamazsın da bir de baktın bir köpeğe su verdin. Köpek susamış su bulamıyor. Kedi tıkanmış kalmış bir yerde çıkarttın onu mazgala düşmüş. Kediyi çıkarttın. Hadi Mevla abi Allah Allah. 50 senelik hafızım 80 senelik hocayım kurtulamıyorsun. Mevla buyuruyor ki kediyi kurtardığından seni affettim. Bu işler böyle. Rızasını gizledi. Niye? Her birini yap diye. Gazabını gizledi. Her birinden kaç diye. Kadir gecesinde gizledi. Bu iş böyle. Ama gizledi ama kurban oldum. Yine Ramazan'da oldu. Yani İmam-ı Azam'a göre falan bazı rivayetler. Ama İmam-ı Azam'a göre de 27. gecedir. Fakat o diyor ki yani kesin konuşamazsın. Yemin edemezsin. Ama hüküm bakımından bir adam bir senelik işe bağlarsa bir şartı diyor. Anladın mı? Mesela köleyi azat edecek de işte sen diyor Kadir gecesi geçtiğinde azat ol dedi diyelim. Şimdi bu kölenin azadına hüküm verirken kesin kimse veremiyor ne zaman olur. Ne zaman diyor İmam-ı Azam diyor ki o söylediği günün tutun hesabını bir daha sene o gün olduğunda kesin geçmiştir. Kesin geçmez. Yani fıkhi bazı hükümler şarta bağlanırsa buna talik deniyor. Bir şeyi bir şeye bağlamak şartlı nikah, şartlı talak. Anladın mı? Kadir gecesi geldiğinde efendim boşsun. Yani dememek böyle şeylere ağız alıştırmamak lazım ama var. Yani böyle konuşuluyor. İnsanların böyle acayip acayip şartları şurtları var. Fıkha göre bunlar tabii boş laf kabul edilmiyor. Bunlar hüküm içeriyor. Talak vakı oluyor. Ama adam talağı nereye bağlıyor? İşte Kadir gecesi. Kadir gecesi 27 geçti diye şimdi o kadın boş oluyor mu diyor. İmam-ı Azam diyor ki o dediği günden bir sene geçmesi lazım. Gökteki ay hesabıyla. Onun için o ayrı bir şey. Ama en ümitli gece ve en kuvvetli gece 27. gecedir. Çünkü İbn Abbas Hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz'in de bulunduğu bir mecliste bu tartışılırken sahabe-i kiram arasında İbn Abbas radıyallahu teala anhuma ne dedi? Allah tektir, teki sever. İşte insanın uzuvlarını yedi yarattı, rızıklarını yedi yarattı, tavafı yedi yaptı, sahi yedi yaptı, gökleri yedi yaptı, yerleri yedi yaptı. Hep böyle beyan ediyor. Sonra diyor ki Fatiha'yı yedi yaptı. Efendim şeytan taşlamaları yedi yaptı. Hep yedi. Onun için buyuruyor. Bu son yedidedir. Son yedidedir. Yani 23'tene bağlıyor. 23'ten sonrası son yedi oluyor. Son yedidedir. Orada da yani 27'dedir. Zaten İnne Enzelnâ'nın sure kelimeleri 30'dur. Hiye kelimesi selamun. Selamdır o gece yani selam kelimesini 27. olduğunu beyan ediyor. Böylece efendim Kadir suresinden de böyle hikmetli bir istinbat yapıyor. Bunu da Hazreti Ömer Efendimiz tasvip buyuruyor, kabul ediyor. Ve buyuruyor ki siz İbn Abbas'ın bu rivayetini anlatabilirsiniz diyor. Yani bu rivayeti kabul ediyor Hazreti Ömer. Bunu yayın diyor. Yani konuşacaksanız bu rivayet üzere konuşun diyor. Çünkü çok ihtilaflı rivayetler olduğu zaman iş zordur. Şimdi tabii ki bu mübarek gecede indirdik ve madrake ve leyletül kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Kimse bilemez ki bildirsin. Ancak ben bilirim şimdi sana bildireceğim Mevla buyuruyor. Kadir gecesinin önemini. Şimdi bir manası neydi? Kıymetli gece. Çünkü Kur'an'dan kıymet kazanmış. Kur'an-ı Kerim'in toptan indirilişi o gece vakı olmuş. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece Kadir gecesi olmuş. Değil mi? İşte efendim indirildiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi olmuş. Kadir gecesi gecelerin şahı olmuş. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in indirildiği yer Mekke ile Medine-i Münevvere bütün dünyadaki şehirlerin en kutsal mukaddes mekanları olmuş. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlar insanlar içinde en muteber, en kıymetli Allah indinde ehlül Kur'an, ehlullah olmuş. Allah'ın ehli olmuş. Yani bütün itibarlar nereden geliyor? Kur'an'dan geliyor. Evet. Kur'an'ın alimleri en büyük alimler olmuş. Şimdi bir adam Kur'an tefsirini biliyor. Efendim bu adam bu adamla değeri bir olur mu? Olmaz. Öbürü mühendis olmuş, öbürü mimar olmuş, öbürü efendim profesör olmuş, doçent olmuş bilmem ne. Tamam olsun. Yalan dolan değilse ilimlerin hepsi muteberdir. Allah'ın ilimleridir. Ama burada esas mesele nedir? Esas mesele Allah'ın dininin metni olan Kur'an'ın alimi olmuş. İşte budur. Alimlerin en önemlisi budur. Melekler ona itibar eder. Ahirette itibar ona verilir. Öbür türlü ilim sahipleri meslek sahipleri gibidir. Kasap, bakkal. O da mühendis, mimar yani. Ama Allah'ın dinini bilip bile amel ederse yani alime ve alleme ve amile Kur'an'ı bilirse, ilmiyle amel ederse ve millete de öğretirse fezel gibi azimen fi melekutis sema. Göklerin manevi tabakalarında melekler arasında o kişiye azim diyorlar. Büyük adam. Ama hiçbir doktor için büyük adam diyen melek yok. Doktorluk kötü meslektir demiyorum. Hepimiz onlara müracaat ediyoruz. Onların çok hayırları, faydaları oluyor. Allah rızası için iş yaparlarsa. Ama Allah'ın dindeki manevi değer Kur'an ilminedir. Onun için her şey Kur'an'dan geçer. Biz Kur'an ile yaşayacağız inşallahü rahman. Evet, Kadir Gecesi nedir? Leyletül Kadri hayrun. Kadir Gecesi daha kıymetlidir min elf şehr. Bin aydan. Şimdi bin ay ne ediyor? 83 sene 4 ay ediyor. Bu 83 sene 4 aylık ibadetten bir Kadir Gecesi daha faziletli oluyor. Bir gece mesela ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. İki tane şart koşuyor. Birisi ehl-i sünnet itikadına göre inanmak. İkincisi de sırf Allah için amel etmek, ihlaslı olmak. Bu iki şartla Kadir Gecesi'ni ibadetle ayakta geçiren yani ayakta derken tabi bunun rükû var, secdesi var, tahiyyatı var, Kur'an tilaveti var. İlla ayakta Kur'an okuyor demek istemiyor ama teravih namazını kastediyor kıyamdan. Teravih namazında uzun kılmanın tabi itibarı var. Hatimle kılanlar var vesaire. Kadir Gecesi'ni ibadetle geçiren geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Halbuki bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kâme ramazâne imânen ve ihtisâben. İkisi de Bukhari. Ramazan'ı inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ibadetle ihya eden, teravihlerini kılanı söylüyor. Ya zaten beş vakit namaz falan konuşmuyoruz. Onlar borç. Onlar mecbur yani. Onu kılmayanın teravih kılması hiç kabul olur mu yani? Bunu siz her seferinde söylemek zorunda kalıyorum. Yani biri yanlış anlayıp da bir Kadir Gecesi teravih kıl, ondan sonra ne yaparsan yap hiç kılmasan da olur gibi bir yanlış mana çıkartmanızın tehlikesini düşündüğümden, insanların anlayışı kıt olduğundan her seferinde tekrar etmek zorunda kalıyorum. Evvelki sohbetlere havale edemiyorum. Mecbur bunda da söylüyorum yani. Beş vakit namazı kılmayanın Kadir Gecesi orucu hiçbirisi kabul olmaz. Ben sana söyleyeyim. Ya oruç tutsa boşuna mı gitti? Ya borcu düşer. Namazdan sorulur, oruçtan sorulmaz. Ama sevapları yok. İşte geçmiş günahları affolur. Bu müjde yok. Beş vakit namazı kılmayanın oruç tutmasıyla geçmiş günahları affolur müjdesine ek ilave faziletlere eremez diyorum hep. Şimdi onun için bir hadiste diyor inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ki bir insan Kadir Gecesi'nde kıyam yapsa geçmiş bütün günahlar affolur. Öbür hadiste de diyor aynı iki şartı koyuyor. Ramazan'ın kıyamını yapsa diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Şimdi diyor ki bir insan Kadir Gecesi bilmese ve Kadir Gecesi hiç aramasa Ramazan'ın tümünü de teravihini kılsa bu adamın geçmiş günahları affolur mu? İki şartla. Biri iman, biri ihlas. Bu iki şartla affolur. Bu hadis Bukhari'dir, sahihtir. Tamam. Peki öbür hadiste o zaman tekrar lazım geliyor. Neden? Çünkü Kadir Gecesi de Ramazan'da zaten. Bir daha niye dedi ki Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affolur? Burada bazıları soru soruyorlar. Geçmiş muhaddisler, şarihler diyorlar ki burada tekrar yok. Niye tekrar yok? Farklı mana var. Farklı mana nedir? O da şudur ki Kadir Gecesi'ni tek Kadir Gecesi'nde teravih kılsa diğer gecelerin hiçbirini kılmamış diyelim. Onun geçmiş günahları affolur mu? Affolur diyor. Çünkü oraya da Kadir Gecesi'ni tahsis etti. Ama şimdi herkes Kadir Gecesi kılar, geri kalan geceler yatar aşağı. Onun için Kadir Gecesi ne oldu? Gizlendi. Ramazan'ın tümünü ihya edersen mutlaka denk geldi. Anladın mı? Bir gece teravih atlattın. Belki de o geceydi. Onun için. Yine en ümitli gecemiz 27'dir. Bu gecedir. Bundan ümitlisi yok yani. Kabe dolacak, Ravza dolacak. Milyonlar, Allah Allah. Bütün alemler ibadete coşacak, koşacak. 27. gecede yapılan ibadet kadar dünyada hiçbir gece yapılmaz. Bu da hüsnü zan ile muamele gerektirir. Yani Mevla'ya hüsnü zan edeceğiz ya, bu kadar kullarınıza ayetmez. Hüsnü zannımız var. Bana hüsnü zan edin buyuruyor. Ya bu millet Allah affetmez. Bunların hepsi cehennemlik falan. Böyle konuşmaları Mevla sevmez. Biz günahkar ümmetiz. Mevla bunu biliyor zaten. Bize onun için Kadir Gecesi verdi. Af olmak için çare verdi bize. Ama beş vakit namazı kılmayan hiç kusura bakmasın. Ben 104 kitapta yerini bulamıyorum. Yani 100.000 hadiste yerini bulamıyorum. Hiçbir müjdeye bakıyorum. Namaz kılmayana ondan bir şey isabet etmez. Yani kusura bakmayın. Ramazan'da başladım. Kadir Gecesi bir tek kılıyorum. Hikaye. Beş vakti kılmaya söz vereceksin. Geçmişini de kaza etmeye niyet edeceksin. O zaman Kadir Gecesi bu geceden de nasibini alırsın. Yok efendim Ramazan'dan sonra yine bırakacağım. Böyle bir şey olmaz. Ha günahları demiyorum. Günah, beş vakit namazı kılan için günahlar mutlaka her gün temizleniyor. Beş vakit birbirinin arasını temizliyor. Orada da büyük günahlardan sakınma şartı. İdeştünü vetil kebair. Orada da büyük günahlardan sakınma şartı konuyor. Tabii küçük günahlar daha fazla büyüklere nispetle. Büyüklerde sakınmaya çalışıyoruz. Büyüklerde yani adam öldürmek öldürmüyoruz. İşte zina yapmıyoruz. Şirk koşmuyoruz. Büyü yapmıyoruz. Büyüklerde 7 tane falan. Şimdi daha da tabii var. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterildi. 600 sene, 700 sene, 1000 sene, 2000 sene. Adam ortalama 300-400 yaşamış. Bir de bizim ümmetin ömürleri gösterildi. Baktı ki 60 ile 70 arası benim ümmet gidici. Fazla bir ömrümüz yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine üzüldü. Bu kadar uzun ömürde geçmiş ümmetler ne kadar amel etmişler. Benim ümmetim bunu nereden kazanabilir? Bu üzülünce Cibril geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Enzelallahu teala aleyke hayran min zalik. Allah sana bu ümmetlerin ömürlerinden daha hayırlısını gönderdi. Ve madake ya Cibril. Ne gönderdi bana? Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin. Bin aydan hayırlı sana Allah Teala bir gece gönderdi. Evet. İndirdi bize elhamdülillahi rabbil alemin. Onun için biz bunu arayacağız. Ve arayacağız ve bulacağız. Merced radıyallahu anh babasından rivayet ediyor. Diyor ki babam şöyle anlattı. Hakim Müstedrek'te bunu naklediyor. Ebu Zer Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nden bahsettiğini işittin mi? Dedi işittim. Nasıl? Bir kere dedim ya Resulullah bana Kadir Gecesi'ni söyler misin? Ramazan'da mıdır başka aylarda mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hiye fi Ramazan. Ramazan'dadır. Tamam. Biz bir aya en azından kendimizi yönlendirdik. Dedim ya Resulullah ehiyye ma'al enbiya ma kanu feyda kubuzu rufiat. Peygamberlerle beraber var mıydı? Sonra kaldırıldı mı yoksa kıyamete kadar devam edecek mi? Buyurdu la bel ilahim bir kıyamet. Kaldırılmadı. Kıyamete kadar sizin aranızda Kadir Gecesi var. Sonra sordum ehbirni fi ey Ramazaniye. Bana söyler misin Ramazan'ın neresindedir? Dedim. Kale fil haşr levahir. Son ondadır dedi. Ve la teselni an şey badaz. Dedi ki son ondadır. Daha bir şey sorma bak. Tamam konuyu kapat dedi. Bu işi Mevla gizledi dedi. Bana bir şey sorma. Ben yine durmadım. Dedim ya Resulullah sende hatırım varsa hatırım hakkı için. Ebu Zer Hazretleri acayiptir. Dedi hatırım için. Onun hangisindedir? Son onun hangisindedir? Bir gazaplandı ki diyor. Hiç bana o kadar kızmamıştı. Çok kızdı diyor. Fazla soru sormak da Mevla izin vermeyince cevap veremiyor. Çok kızdı bana diyor. Ne öncesinde o kadar kızmıştı bana daha sonra da hiç daha öyle kızmadı bana diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Levşâallâhu le'atlâküm aleyhâ. Allah dileseydi tam gününü söylerdi ya de buyurdu. Ne yapın? İlte müsâfis seb'i levâhir. Son yedide arayın. Ve lâ teselnâ şey. Daha bir şey sorma. Bitti kapat dedi. Son yedide işte. Yedide arayın. Bu yedi kelimesi 27 olduğuna işaret. buyuruyor. Onun için büyük bir geceye kavuşmak üzereyiz. Geçmiş bütün günahlarımız bu gecen teravihiyle ve ibadetleriyle af olması kuvvetle rivat ediliyor. Dergimizde inşallah bu gece diye söylerim, namazları zikrediliyor. İnne Enzelnâ suresi okunarak, peşine de üç kulü Allah okunarak her rekatte kılınıyor. En az iki rekattır, ortası 100 rekattır. Daha fazla yapacaksan 1000 rekata kadar yolu vardır. 1000 rekata gece tahammülü yok şu an. 100 rekata bile zor. Ne sahur yiyebilirsin, ne su içebilirsin. Onun için biz 2 ile 10 arası bir 10 rekat çok uygun bir rekat. Ya zaten teravih kılıyoruz. Ya mübarek onu da kıl, onu da kıl. Teravihi nazilna ile kıl. Efendim. Onun için bu mübarek gecede Rabbimiz bizi affetmeye bahane arıyor. Kadir gecesi olduğu zaman Allah Teala Hazreti Cibril'i 1000 tane melekle beraber gönderecek. Mika Aleyhisselam'ı da 1000 melekle beraber. Yanlarında ne var? Livaül Hamd. Hamd sancağı var. Hamd sancağı Kabe'nin damına dikilecek. Tavanına dikilecek. 4 tane nesi var? Sancakların böyle kuyrukları olur ya. 4 tane uzantısı var. Kabe'nin damına dikilen, benim annemin keşfi açık idi. Bir sene 27. gecede Kabe'deydik annemle. Tavaf ediyorduk. Çok da saf bir kadın idi. Böyle diyor bana ki Ahmet diyor görüyor musun orada ne yapıyorlar diyor bana. Dedim ne yapıyorlar bir şey yapmıyorlar. Kabe'nin damını gösteriyor. Dedim ben bir şey görmüyorum bir şey yapamıyorum. Ya görmüyor musun diyor. İşte kanatlarını tarif etti acayip. Böyle yarasa kanatları gibi şey gibi böyle üçgen dedi. Böyle kanatları var çıkmışlar. O da zannediyor ki orada tamir mi yapıyorlar temizlik mi yapıyorlar. O melek olduklarını anlamıyor. O kadar saf bir kadın idi. Ama gördü yani. Kabe'nin damında gördü o gece. Kabe'nin damına melekler inerler. Ondan sonra hatta bir video vardı eskiden teke tekte de izletilmişti. O videoda bir nurun indiği böyle insanlar çekiyorlar, bağırıyorlar, şaşırıyorlar. İşte bazı gösterirler. Her zaman göstermezler. 4 kuyruğu var. Bir kuyruğu doğuya gidiyor, bir kuyruğu batıya. Bir kuyruğu Hamd sancağının arşın altında, biri kürsünün altında. Sancakta ne yazılmış? Mevzu bu. Ümmetün müznibetün ve Rabbun gafur. Günahkar ümmet, affeden Rab. Mevla biliyor bizim ne mal olduğumuzu ya. Affetmek için Kadir gecesini meşru etti bize, tayin etti bize. 1000 aydan hayırlı etti bize. Bak 83 sene 4 ay her sene var. Ömründe 30-40 Kadir gecesine kavuşmak bizim için kolay bir şey. Yani mümkün, ömrümüz yetiyor. Buluğu çıksak. 40 tane 50 tane bazısı uzun yaşıyor 100 yaşına kadar adam belki de 70-80 tane Kadir gecesi ihya etmiş adam. Bu adamın ömrünü koyabilir misin 83 sene 4 ayla çarp 80'i ne oluyor yani? Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü geçiyor bunun sevapları ve faziletleri. Onun için eski ümmetler bizim ümmete yetişemez. 1000 senede ibadet etse yetişemez. Bizim Kadir gecemiz var. Bizim Hazreti Kur'an'ımız var. Bizim Muhammed Mustafa'mız var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Faziletler çok. Ancak ben size Kadir suresini okumanın faziletlerini söyleyeceğim. Mutlaka bu gece inna enzelnâ okuyun. Ezberleyin. Ezberlemeye çalışın. Ezberlemeyen yüzünü okuyun. Ezberleyebilenler namazda okuyun. Biraz da talim tecvid alın bir ağzı düzgün insandan. Çok yanlış okuyorsunuz ya. Dümdüz gidiyorsunuz yani. Bu da fazileti kaçırıyor. Cafer ibn Muhammed radıyallahu anh'da rivayet ediyor. Her kim yatsıdan sonra 7 kere inna enzelnâ okursa, surenin tamamını yani, gökten yere inecek sabaha kadar ne kadar şer varsa bütün belalardan afiyet. Çünkü selamun hiye selametten geliyor. Selamet kurtuluş demek. Her gece yatsıdan sonra, bu Kadir gecesi değil, bari bu gece okuyun ya. Bari bu gece okuyun yatsıdan sonra. Bir adam yemin etse, inna enzelnâ okuyan, okumasını bitirene kadar cehennemden beraatını alır. Yemin etse yemininde hanis olmaz, sadık olur. O kadar cehennemden beraat için kuvvetlidir. Güneş doğarken inna enzelnâ okusa, güneş doğarken cep telefonlarında doğuşlarını veriyor. Güneş doğarken okusa melekler ona 70 kere salat ederler. 70 kere rahmet ederler. Evet, dünyanın neresinde bir adam duruyor, şimdi ben burada dururken. Bir inna enzelnâ okusa Allah Teala oraya bir melek yerleştiriyor. O melek o inna enzelnâ okuduğu yerde kıyamete kadar bunun günahlarını affet diye. Adam ölüyor gidiyor çürüyor. O melek orada duruyor. Kıyamete kadar onun günahları için istiğfar ediyor. Ve şeytanlar 1000 yıl ondan uzağa gidiyor. Bir inna enzelnâ okumakla beraber. Yatsıdan sonra 7 kere okuyanlara bu fazilet vaat ediliyor. Ondan sonra ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Huccu hac yapın, ve temiru umre yapın, ve sallu namaz kılın, ve sumu oruç tutun, ve rcûli kâriyâ misle ucûrikum. Siz hepsini yapın, bunları yapamayıp da oturup inna enzelnâ okuyana da bekleyin. Hepinizin sevabı kadar o da alacak. Ha tabi farz namazı kastetmiyor. Sen istediğin kadar nafile kıldın, nafile tuttun, haç ümre nafile, nafile doldurdun. Oturduğu yerde inna enzelnâ okuyan sizin kadar alacak diyor. Ben bir kitapta görmüştüm Hazinetül Esrar'da. Yağmur yağarken 100 kere okusan o anda oluyor istediğin. Ne istiyorsan oluyor. Ama yağmur yağarken, işte yağmur da biraz devam edecek tabii ki 100 kereyi kavuşturabilesin. İnna enzelnâ. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Namazında inna enzelnâ okumayan nasıl adamdır yani? İnna enzelnâ ile kılın. İnna enzelnâ okuyun buyuruyor. Evet. Her cuma gecesi 7 kere. Ben dün 6 demişim her. Her cuma gecesi 7 kere inna enzelnâ okuyana Allah ve melekleri salat ederler, feyizler, bereketler, rahmetler yağdırırlar. Şu mübarek gecede biz de inna enzelnâ okuyacağız. Ben de inşallah inna enzelnâ ile teravih kıldıracağım. Ahmet Yesevi Derneği'nde Rabbim cümlemizi hayırlarla, bereketlerle, rahmetlerle, hidayetlerle, mağfiretlerle şu saatte azat eylesin. Kadir gecesine girdiğimiz, şu 27. geceye girdiğimiz şu anda cümlemizi affı mağfiret eyleyip boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.